राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 29 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे अहमदाबाद। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक पूछा है कि अभी सत्संग अच्छा होता रहे, इनमें मन लगता है, परंतु संग आपका नहीं होता होगा तो आप गीता पढ़ो। मेरे को तो लाभ गीता से हुआ है। आप गीता पढ़ो, गीता बहुत अच्छी अच्छी बात है। गीता रोजाना घंटा डेढ़ घंटा डेढ़ या दो घंटा पढ़ो, नियम से पढ़ते रहो। एक आवृत्ति पूरी हो जाए फिर दूसरी शुरू करो, तीसरी शुरू कर दो। गीता के पढ़ने से लोगों ने ऐसा कहा है मेरे से कि दो बार पढ़ते हैं तो उसमें नई बात मिलती है। मानो पहले पढ़ते हुए मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा बात बार होता है। तीसरे दो पढ़ते हैं तो और नई बात मालूम होती है, मानो ये बात तो पढ़ी नहीं थी, ऐसे मालूम होता है। चार दफा पढ़ते पांच दफा पढ़ते हैं तो ऐसी मालूम होती है, और फिर बार बार पढ़ने से ये बात आ जाती है। तो गीता परिशिष्ट सहित छपी हुई है, और आपके पास पहले गीता है तो परिशिष्ट अलग छपा हुआ वो लेंगे। इन दोनों को आप पढ़ते रहे, सत्संग मिलता रहेगा। मैं भी गीता से सीखा हूँ, गीता आप सीखो, आपको मिलेगा। नारायण नारायण नारायण बोलो। क्या होता है कोई विशेष बात है? कोई विशेष बात कुछ ही नहीं, मन नहीं लगता पूजा करते हैं। देखो भाई, हरदम आप क्या काम करते हो? हरदम काम करते हो उसके संस्कार ज्यादा पड़ते हैं, और राग पूर्वक काम करते हो उसे संस्कार पड़ते हैं। ऐसे प्रेम पूर्वक गीता पढ़ोगे तो गीता मन लगेगा। प्रेम पूर्वक कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे मन लगा करके तो मन पर असर पड़ेगा। मन लगा कर काम करोगे तो संसार के, मन लगा कर भोग भोग तो संसार के, और भगवान में मन लगाते लगता नहीं। तो मन लगा करके काम करो, भगवत संबंधी काम करो भी मन लगा कर करो, अच्छी तरह से मन लगा करे और महत्व दे करके प्रेम पूर्वक मन के आकर्षण पूर्वक तो मन लगेगा, भगवान में लगेगा। ये तो सबके अनुभव की बात है। जिनमें प्रेम होगा, जिनमें आकर्षण होगा, जिनको आप बढ़िया समझेंगे उसे मन लगेगा। आप सत्संग को बढ़िया समझ सत्संग मन लगेगा, संसार को बढ़िया समझते संसार मन लगेगा। आप सब से प्रार्थना ये है, आपको प्यारा भगवान लगता है संसार, ये दोनों विचार करो। प्यारा लगता है उसे मन लगेगा। भगवान कीमती समझते हैं आप, संसारों कीमती समझते हैं? अगर संसारों कीमती समझते हैं तो भगवान मन नहीं लगेगा। आपके जो मान्य होता है वो श्रेष्ठ होता है उसी मन लगेगा, कायदा है ये। इस वास्ते गीता को श्रेष्ठ समझो, सत्संग को समझो, समझो भगवान को श्रेष्ठ समझो, भगवान मन लगेगा तो संसार का मन छूट जाएगा। जिसमें ज्यादा मन लगेगा वही श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा उसमें मन लगेगा। आपके मन में श्रेष्ठ क्या है ये विचार करो। अरे भाई बहन सब, ये हमारे को संसार समझता है भगवान, दोनों को देख लो। अगर भगवान अच्छा लगता है तो ठीक हो जाएगा, संसार से छूट जाएगा। संसार का संबंध छूटता ही चला जा रहा है, छूटता है। अरे भगवान का संबंध छूटता ही नहीं कभी। भगवान सदा साथ में रहते हैं। ये आपको बार बार कही है कि नरकों में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, 84 लाख जुड़ी में जाओ तो भगवान रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ सन्निविष्ट हो ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति, सबके हृदय भगवान रहते हैं। तो भगवान तो आपके साथ रहते हैं, भगवान आपका पंड छोड़ेगा नहीं। भगवान आपका पंड नहीं छोड़ेंगे, भूत प्रेत लग जाए वो भी छोड़ता है, उससे ज्यादा भगवान है। भगवान छोड़ते नहीं है, आप छोड़ते हो। आप छोड़ते हो तो भगवान छोड़ते नहीं। भगवान तो हृदय में रहते ही है। आप चाहे मानो चाहे मत मानो, स्वीकार करो चाहे न स्वीकार करो, आपकी ये समझ आवे चाहे नहीं आवे, भगवान तो आपका साथ रखेंगे ही, पक्की बात है। इस वास्ते भगवान को अपने साथ समझ लो, फिर ठीक है, फिर मौज है। भगवान अपना है, ये खास बात है, खास बात। अपना जीवन बड़ा शुद्ध और निर्मल हो जाएगा, भगवान मेरे हैं। और फिर पढ़ो गीता, गीता एक सर्वमान्य ग्रंथ है। ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, हिंदू तो मानते ही है, ये खुले मुझे दूसरे दूसरे भी गीता को मानते हैं। जो उनमें अच्छे आदमी हुए हैं उन्होंने गीता का अध्ययन किया है, उन्होंने गीता को समझा है, गीता में जीवन दिया है, गीता की टीका की है, तो उनमें रचे फसे मस्त हो गई है। बाइबल का अनुवाद हुआ, टीका नहीं है। बाइबल का अनुवाद बहुत भाषाओं में, बहुत भाषाओं में, इतनी भाषाओं में गीता नहीं है। गीता में टीका हुई है बहुत ज्यादा, मारवाड़ी में, मेवाड़ी में और विदेशों की भाषाओं में जगह जगह गीता की टीका हुई है। गीता एक सर्वमान्य ग्रंथ है। इस वास्ते गीता के अनुसार अपन दिन चलाओ और गीता पढ़ो, मन लग जाएगा, मन लग जाएगा, फिर लग जाएगा, फिर लग जाएगा, लग ही जाएगा। इस वास्ते प्रार्थना है कि आप गीता का अध्ययन करो। सत्संग शुदा है, साधक सत्संग, साधक सत्संग शुदा, साधन शुदा सिंधु, उसमें भी अच्छे से लेके संतान ने उसको पसंद किया है। बीकानेर में एक सज्जन कहते थे, एक संतों के स्थान पहुंचे, ये पुस्तक रख दी, पीछे बोले ऐसे, अरे ये तो बहुत बढ़िया पुस्तक है। साधु लोग भी जो पढ़ते हैं उनको अच्छे है, बहुत अच्छे है, आप भी पढ़ के देखो। बच्चों ने, लोगों ने कहा ऐसा कहता हूं भाई, मैं तो अपनी तरफ से अच्छी बात लिखी है, फिर भी लोग कहते हैं अच्छी इस बात अच्छी है, आप लोग ही प्रमाण हो इसमें, आपका मन लगेगा, आपको नई नई बातें मिलेंगी, नई नई विलक्षण विलक्षण मस्त हो जाओगे। गीता पढ़ते उन लोगों ने कहा है हमारे फर्क पड़ा है, हमारे जीवन में असर हुआ है। एक मई ने कहा था मेरे लड़की का ब्याह था, उस ब्याह में एक ने घी का कनस्तर सुरा लिया, तो आजकल घी का कनस्तर काफी कीमती होता है, तो मन पटिया कैसा आदमी है गए। फिर गीता पढ़ी, साधक संजीवनी पूरी पढ़ी, मन है वो गीता चोरा लिया घी चुरा, अपने मन को क्यों खराब कराए, उसको बुलाया प्रश्न कराया, मैंने खुद ने कहा ये गीता पढ़ने से फर्क पड़ता है, मन का भाव बदलता है, मन का जीवन शुद्ध होता है, इस वास्ते आप गीता पढ़ो। सार्वभौम ग्रंथ है, सार्वभौम हमारी इच्छा कितनी होती है जरा ध्यान दे। एक इच्छा होती है भोग भोगने की, एक इच्छा होती है धन संग्रह करने की, एक इच्छा होती है तत्व समझने की, एक इच्छा होती है भगवान के प्रेम की, ये इच्छा होती है हमारे। तो धन संग्रह करने भोग भोगने इच्छा ये संसार की, ये इच्छा होती है भूल से हमारे खुद के नहीं, मन बुद्धि आदि इंद्रियां संसार की चीजें, ये संसार के पक्ष की इच्छा होती है, और हमारी खुद की इच्छा होती है भगवान के तत्व की अथवा भगवान के प्रेम की लालसा, ये भगवत संबंधी बात अपनी होती है। छोड़ दो फिर सुन लो, संसार के भोग भोगने की और पदार्थों का संग्रह करने की ये इच्छा है लौकिक, ये आपकी खुद की इच्छा नहीं है, ये लौकिक जो आपका शरीर है, इस शरीर को लेकर इंद्रियों को लेकर इनको लेकर, और जो भगवान के प्रेम की इच्छा होती है, तत्व की जिज्ञासा होती है, ये होता है खुद की आपकी। तो भूल से होने वाली इच्छा तो मिटेगी, ऐसा हुई ये आपकी खुद की मिटती है। बालकपन में खिलौने अच्छे लगते थे, आज खिलौने अच्छे नहीं, रुपये अच्छे लगते हैं, वैराग्य हो गया तो फिर भगवत की बात तो भगवत वस्तु की बात ऐसे रहेगी, ये इच्छा ठहरती नहीं, टिकती नहीं, ये इच्छा रहती नहीं, और भगवान की लालसा हो जाए, तत्व की इच्छा हो जाए, भगवान के प्रेम की इच्छा हो जाए, ये ठीक भीतर जाए तो ये आपके खुद की इच्छा है। भोग भोगने की इच्छा, रुपया करने की इच्छा ही आपके खुद की नहीं है, ये शरीर को लेकर गए, कुत्ते के आकार ही रुपयों की थैली रख दो पेशाब कर चला जाएगा, ये आपकी इच्छा, कुत्ता अगर छूए ही नहीं, भोग भोग करने इच्छा हुई तो कुत्ते की भी होगी, पर वो भी बगल बगल हो दबन होते, और अपने कल्याण की इच्छा ये मनुष्य इच्छा है, भगवान के प्रेम की इच्छा ये मनुष्य इच्छा है, ये आप खुद की लालसा है, अपने खुद की लालसा वोट हो ठीक होगा, और इस इच्छा के बढ़ाने में गीता जी है, रामायण है, अच्छे संतों के ग्रंथ है, उनको पढ़ो बहुत अच्छा रहेगा, साधन सुधा सिंधु है, साधन सुधा सिंधु अमृत का समुद्र है, अमृत का तो अमृत अमर होना चाहते हैं आप, वो आपकी खुद ही इच्छा है, कोई जगह स्वामी विघ्नों में मन लग जाएगा, छूटेगा नहीं, छोड़ोगे नहीं, मैं छोड़ सकते नहीं। अपने लाभ कौन छोड़े बताओ, किसी प्राणी के अपने लाभ की इच्छा हो जाए फिर उसे नहीं छूटेगी, ये दूसरी दूसरी इच्छा होती है छोड़ता रहता है, वे फालतू इच्छा हुई इच्छा आपकी नहीं है। हमें हमारे बचपन की बातें याद है, लाल पीला काला सफेद कागज और कागज के टुकड़े और कांच के टुकड़े, काला सुसनिया लाल पीला ऐसे टुकड़ा थे, नहीं लिया बस आनंद आ जाता। अरे बूटी पकड़ते ऐसे बताओ, ये हमारी इच्छा है, हमारी भोगी वजह से। अरे वो झाड़ होता है उसमें छमूर्ति दी गई, एक मूर्ति छमूर्ति दी गई, बस एक हाथ दे दिया एक दिया। कितना आनंद आता बताओ, अब कुछ आनंद आता है? छोड़ देंगे उस चीज को, पुस्तकों की इच्छा हुई, ये इच्छा हो जाए, वैसे पुस्तकों की इच्छा हुई तो होने तो देगा है, वो लग जाएगी आपके मन में, सच के लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, अरे क्यों जाने रे भाई बताओ। जैसे लागी है सोई जाने पारमार्थी उसी पैदा हो गई, उनको ही पता है छूटेंगे नहीं फिर, तो अब गीता जी बोलो, गीता जी टीका बोलो, पहला मन नहीं लगे तो लगाओ, फिर लग जाएगा मन, फिर छोड़ोगे नहीं। अभी तक मेरे को तो गीता सी लगती है, पुस्तक सी रहती है, मैं तो सज्जन कोई कहते हैं क्यों पढ़ते हो, अब क्यों पढ़ते हैं, हमारे मन लगता है इसलिए पढ़ते हैं भाई, प्यारी लगती है, मीठी रहती है, अच्छी रहती है, अरे नई नई बातें मिलती है। सत्संग की बातें करते हो, कोई 60-70 वर्ष हो गया हमारे को क्या काम देते हुए, तो भी ये अच्छी रहती है, चीजें बड़ी अच्छी रहती है, बड़ी प्यारी रहती है, कहने में सुनने में मनन करने में बड़ी अच्छी लगती है। आपके उद्धार करने की खुद की इच्छा है, भोगों की और संग्रह की आप खुद की इच्छा नहीं है, ये है ऊपर से आई हुई पैदा हुई हुई, जैसे काश की इच्छा होती हो, लाल पीला सफेद कागज के टुकड़े काश के टुकड़े बड़े अच्छे लगते, कूड़े करकट में से उठा देते बड़े प्रेम से देख रहे, ये तो दिन हमारे बीते हुए है, बखूबी हुई बात है। तो आपकी खुद की इच्छा लगेगी तब आपका काम होगा, ये इच्छा बदलती रहती है, ये साथ में नहीं रहती, साथ में रहती है इच्छा स्वयं की, मुक्ति की इच्छा, परमात्मा के प्रेम की इच्छा, परमात्मा तो ज्ञान की इच्छा, ये इच्छा आपकी खुद की है, और ये है सब भोगों की, ये ऊपर की है, ये मन बुद्धि आदि की है, आपकी नहीं है, भूल से हुई है, वो भूल से हुई मिट जाएगी, जाएगी, जाएगी। सच्ची बात है, एकदम की बात है, आप करके देख लो, आप करके अनुभव कर दो, आप अनुभव आ जाएगी, स्वतः आप लग जाओगे, आप लग जाओ इसे छूटेगा नहीं आपसे। क्या आपके शहर में इतने आदमी है, इतने की बातें हैं जिनको रस लगा है वो छोड़ते नहीं, ऐसे दुनिया में मिठाई होनी पता ही नहीं, आते ही नहीं, आएंगे तो उस तरह जाएंगे ठहरे नहीं। सुखी सुखी बातें मन नहीं लगता, सिनेमा के दूसरा को सुनाएंगे, गाना बजाना होगा बढ़िया तो आ जाएंगे, पर तात्विक बातों में मन नहीं लगता। तो खुद की इच्छा नहीं है, उनकी ऊपरी संसार की इच्छा है। वे संसार की बातें तरह ही होगी, वे बड़ी प्यारी लगेगी, ऐसी रहेगी, उनमें मन लगेगा। दोनों का ही ऐसे विचार है, कहने वालों का भी सुनने वालों का भी, दोनों का मन लग जाता है उसमें, रुपये पैदा हो जाते हैं। अब उसमें आप रुपये दे देते हो, बात भी सुन लेते हो, और ज्यादा ही सुनते हो, और फिर रुपया ले लेते हैं, उसमें ही राजी होते हैं। रुपयों का ही विचार है, जो सच्चे आदमी होते हैं, अपना उद्धार चाहते, अपना कल्याण चाहते हैं, तो आपकी इच्छा होगी, प्रेम होगी, भगवान की प्रेम होगी, तत्व की जिज्ञासा होगी, जब आप समझोगे, जो समझ नहीं सकते। किस वास्ते आप ऐसे पुस्तक पढ़ो, देखो तो सही, ऐसा आनंद आएगा। हमारे ये पुस्तक वो अच्छी लगती है जिसमें तात्विक बातें विशेष होती है, गहरी बातें होती है उसमें, कुछ पढ़ा लिखा नहीं उतने बाद में ये बात आई। हम पढ़ने वाले विद्यार्थी थे चौदह राम जी, उनको भक्तों की कथा अच्छी लगती, मैंने को विवेचन अच्छा लगता, कोई पुस्तक विवेचन तात्विक विवेचन हो सकता, अलग अलग पद्धतियां है। हमारे गुरु भाई थे, हम साथ पढ़े हुए थे, उनको कथा अच्छी लगती, कल्याण में कथा भाग पढ़ते, मेरे मैं विवेचन भाग पढ़ता, सत्य अच्छा लगते, स्वाभाविक स्वाभाविक अलग अलग विचार है, जो लग जाएगी फिर सुटे ही नहीं, देना तमाशा। भगवत संबंधी खुद की इच्छा और नहीं है, वो सदा रहने वाली है। ए भोगों की इच्छा सदा नहीं रहती, बालक पद में खिलौने अच्छे लगते हैं, बड़ी अवस्था में रुपये अच्छे लगते हैं, भोग अच्छे लगते हैं, वे भी भोग इतने स्वाते नहीं जब बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर भी भीतर में लालसा रहती है, भोग भोगने की शक्ति नष्ट हो जाती है, तो भोगों को भोगने की इच्छा रहती है, इच्छा बाकी रह जाती है, शक्ति नष्ट हो जाती है। बार बार तो सजाग लोग बुढ़ोगी छोटोगी वो छूटेगी नहीं, वो पूरी होगी, अरे मौज हो जाएगी, अरे आनंद हो जाएगी, अब मस्त हो जाओगे, जन्म मन आदि दुख मिट जाएगा, सब दुख मिट कर शांति हो जाएगी। खुद की इच्छा है, तत्व की इच्छा है वो, और भगवत प्रेम की इच्छा है, दो इच्छा है, ये दो इच्छा आपने खुद की है, खुद की ये इच्छा जगत फिकर है, संसार की इच्छा, संसार भोग, ये सब मिथ्या मालूम थे। भाइयों बहनों सच्चे देश लग जाओ, संसार का पता है नहीं, शरीर का पता नहीं है, गर्भ से मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर, मौत हरदम खुली है। संसार काम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। रावण ने कहा, रावण ने उन्होंने मरते समय रावण को पूछा, एक कथा आती ऐसी, तो तुम्हारे क्या था, मेरे मन में थी ये चंद्रमा सूर्य घटता बढ़ता है, गुरु पर कर देना है, तो सर के लिए जाने सीख लगा दू, हर एक जा सकता है, और सोने में सुख नहीं कर दू, ऐसी कई बातें कही मेरे मन में थी, क्रिया तो कर दिया रहे, क्या मर रहे, तो मन इच्छा मिटेगी नहीं, ये तो अच्छा रहेगी, बाकी बाकी या छोड़ दोगे तो पर छूट जाएगी, क्योंकि आपकी है ही नहीं। आप जैसा तो दो ही बात ही होती है, प्रभु प्रेम की और तत्व के ज्ञान की। तत्व तत्व असली तत्व क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, दो हिस्सा है। प्रभु प्रेम की इच्छा हो जाएगी वो फिर प्रदूषण वर्धमान है, ज्ञान की इच्छा है वो अखंड है, एक शांत अखंड है। और प्रेम की प्रतीक्षण वर्धमान है, ये बढ़ती रहती है, प्रेम की इच्छा बढ़ती रहती है। चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा पूर्णमा दो जाती है, उस प्रेम के समय चंद्रमा नहीं आता, वो आत्मा पूरी नहीं होती, वो तो बढ़ती रहती है। और प्रेम के सब भगवान ये है, भगवान खुद भाव के भूखे है। भगवान प्रेम देने वाला भगवान को प्यारा बहुत लगता है, क्यों? भगवान ने खुद ये चाहे, उनके चाहना है, उस चाहना को छोड़ सकते नहीं। प्रेम जैसी इच्छा है वो शरीर, प्रेम की भाषा, प्रेम की होता तो क्या नहीं, ये इच्छा छूटती नहीं। जैसा प्रेम की इच्छा तो बढ़ती ही रहती है और आनंद बढ़ता ही रहेगा। ऐसे शांति इतना सुंदर आनंद बढ़ता रहेगा, मस्त हो जाएगी। सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, खुद की इच्छा खुद की, ये भोगों की संग रहेगी इच्छा, ये यही रह जाता है। भोग भी यहाँ नहीं जाते, रुपये भी यही नहीं जाते, कोई एक साथ चलता नहीं। भोग से शरीर कमजोर हो जाता है, वो कमजोरी साथ चलती और कुछ नहीं साथ चलता। भगवान के प्रेम की इच्छा होती है, और प्रेम की इच्छा भगवान की भी होती है। प्रेम के भाव के भूखे है भगवान, वो भगवान की भूख भी मिटती नहीं। जिम पर लाभ लोभ अधिक आई, अधिक से अधिक लोभ बनता है। इसलिए आप गीता पढ़ो, प्रार्थना है गीता पढ़ो, गीता में शब्द ही हुआ निरंतर से औषधान मनोभिमान का उत्तम श्लोक अनुवाद भगवान विवेक जी ने बिना परमनाथ भागवत माया, उसे वैराग नहीं होता, उनमें रुचि बढ़ती है, प्रेम प्रेम बढ़ता है, फिर मस्त हो जाता है। अकेली मस्त हो जाओ, अकेली मौज हो जाते हो। कलयुग में प्रभु प्राप्ति और प्रभु प्रेम प्राप्ति हो सकती है क्या? और जल्दी होती है, और भी मस है, किसी बात करते सतयुग में जल्दी नहीं होती, त्रेता मास सदा द्वापर में जल्दी नहीं हुई, कलयुग में जल्दी होती है। कलयुग देखो, जिस चीज के ग्राह कम होते हैं वो चीज सस्ती हो जाती है। तो प्रेम है, तत्व ज्ञान है, इसके ग्राह कम है कलयुग में, इस वास्ते ये चीजें सस्ती है। शत्रु त्रेता आदि सस्ती है, ये पुराना में लिखा है साफ ही। उम्र पर लगे तो होता है, वो छह महीना हो जाए, दो महीना हो जाए, दो दिन में हो जाए। कलयुग में बहुत जल्दी होती है, कलयुग में भगवान भी निक में रहते हैं, जिज्ञासा भी निक में पड़ी, तब तो कुछ पूछता ही नहीं। जो कोई पूछता है उसे सब स्वभाव पड़ती, उस सच्चे हृदय से लगन लग जाती है, उसको जल्दी होता है, दूसरे को जल्दी नहीं होता, सतयुग जल्दी होता है। और जिस परीक्षा में आदमी ज्यादा विद्यार्थी बैठते हैं उसे एक नंबर बहुत कष्ट जाता है, थोड़े विद्यार्थी बैठते हैं उसे पास भी जल्दी होता है और नंबर से आते हैं, नहीं तो संस्था खुद फैल हो जाए। इस वास्ते कलयुग तो एक सतयुग में होने वाली प्रजा है वो भी कलयुग में जन्म से आती है, देवता में जन्म होने वाले भी भारतवर्ष में जन्म से आते हैं। जैसे गंगा जी और जमुना जी के बीच का अर्थ भेद है, ये पृथ्वी मंडल में भी सबसे उत्तम माना गया है। गंगा जी का जमुना जी के बीच क्षेत्र इनको अंतर्वेद कहते हैं। यूपी में बहुत चित्र है, बहुत चीजें, बहुत तीर्थ अच्छे अच्छे, वो पवित्र देश है। ऐसे पवित्र देश की इच्छा रखते है स्वर्ग में होने वाले भी, कि भारतवर्ष में जन्म हो जाए हमारा। इंग्लैंड में जन्म करने वाले चाहते हैं भारतवर्ष में जन्म हो जाए। इंग्लैंड में ऐसी बढ़िया बातें नहीं होती। इंग्लैंड के आदमी आज तक ये करते है जाते हमारे वो बिना सर में एक दौरे पर बने थे, वो अंग्रेज आए, जो वहां देखा तो आश्चर्य गया। वहां बसा खुला है, भोजन कर जाओ, मर जाओ पैसा दे दो, मर जाओ ना दे दो, भोजन कर जाओ, भोजन तैयार। आश्चर्य करते जैसा हमारे विदेश में होता नहीं। पैसा लाओ, बाजरे की रोटी दे, बड़े खुश हुए। एक अंग्रेज आए बड़े प्रेम से रहे, यहाँ बड़ी अच्छी ऐसे हमारे विदेश में नहीं है। सत्संग करते हैं, सत्संग करते हैं वहां भी वैसा होता है। वहां भी प्राय लोग ऐसा ही है कि भोजन कर जाओ, रुपया दे जाओ, भाषा है खुला हुआ, कोई धर्मार्थ नहीं है। पांच रुपया, छह रुपया, दस रुपये, और वो एक थाली के 35 रुपए लगते हैं बीकानेर में। बीकानेर स्टेशन पर भाषा है जिसमें 35 रुपए लगते हैं एक थाली के, एक आदमी एक टाइम के 35 रुपए। वहां 5 रुपए लगे, 6 रुपया टाइम के, वो दे दो दिन मत दो। बीकानेर में एक बात देखी मेरे को बहुत अच्छी लगी। बड़ा अस्पताल है, उस हॉस्पिटल में आते हैं रोगी, रोगियों में आते आदमी आदमी, उस आदमी को भोजन कराने के लिए भाषा खुला है जिसमें 5 रुपया रखा, 5 रुपया तो भोजन कर जाओ, 5 रुपया अपनी थाल ले आओ, मान लो 5 रुपया में जीव लो। उनके बड़ी मुश्किल है कि कहाँ जो चीज मिलती है, कहाँ जावे, कैसे रहे, रहने के लिए धर्मशाला और भोजन के लिए ये चीज अभी शुरू करी है, कोई 12 महीना हो गया होगा अंदर, 12 महीने ज्यादा हुआ, 1.5-2 वर्ष हो गया होगा है, अभी हुआ। बड़े प्रेम से भोजन करते आओ, प्रेम करो, कोई आओ, किसी जाति का हो, किसी देश का कोई हो, भोजन कर लो। वो बनाया इसलिए है, कई बातें 100, कोई 500, 700, 1000, 2000 ऐसे रुपए दिए, उनका रुपया ले लिया, और रुपया ले लिया, रुपया तुम्हारा जमा है, जब चाहो सो पीछे ले लो, आग्रह नहीं। उस रुपयों का चलता है ब्याज, उस ब्याज से मुख बच सकता है। कई भाइयों में ब्याज है, कोई 10,000, कोई 20,000, ऐसे ब्याज से चलता है। जब वैसा है रुपये रुपये ले जाओ, रुपये मूल मूल जमा है आपका, 10,000 दिया है, और जब चाहो कि महाराज रुपये चाहिए ले जाओ, उसे ब्याज ब्याज में चलता है। इस बार जोर किसी को पड़ता ही नहीं, काम करने वाले भाई उत्साही है, उत्साही काम करते हैं प्रेम से, सबको भोजन कराते हैं, भोजन करो। भोजन बनाना करना देना अलग अलग है, उसे अलग दे दिया, कृष्ण जी में हो सब से दूसरे, बड़ा अच्छा। हम गए थे देखने के लिए, हम गए थे, हम देख रहे साग दाल रोटी चावल खिचड़ी, ये साधारण भोजन, सत्संग जहाँ होता है, चातुर्मास होता है, वहां भी इस तरह से 5 रुपया 7 रुपया का कोई पैसा दे दो, नहीं दे दो नहीं दे दो। भिन्नाश्र में चातुर्मास हुआ तो एक मुझे वो किसी ने क्या रुपया 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया जब भोजन से 2 रुपया नहीं दे दो नहीं दे दे दो 2 रुपया टाइम का 1 टाइम 2 रुपया दे दो भोजन कई लोग बाहर के आ जाते हैं, बाहर के आकर भोजन कर जाते हैं। निकालने में मान तो वे ऐसा है कि नियम है जो रोगी के साथ आए हैं उनके लिए ही वो खरा जोर से और चातुर्मास लगाते हैं। सिद्ध में चातुर्मास हुआ गाया चराने वाले बैल माल ले करके ऊंट ले करके आए, ऊंट का माल बिक्री गया, भोजन वहां कर लिया। कैसी मौजी की बात है, भाइयों को उत्साह बहुत है क्या अपने खर्च करने में। हर एक जगह ही चंदा चेटा होता नहीं, जो मर्जी देने 2-4-5 भाई भाई और क्या हम देंगे। बम्बई न किया हमारा नमा का पाठ जो वे सबने भी देंगे कहने अभी नहीं लिए ही नहीं, अंत में लिए ही नहीं। लोग कहते रहेंगे जयपुर में ऐसे ही लोगों को मन में रहते रहेंगे कहते अभी हमारा है। ऐसे प्रेम से खर्च करते आपसे अभी गायों के लिए सूरत से जाते गांव चाकूर बेलूर दारसोरी गांव छोटा छोटा गांव है वहां गांव में जाते हैं। गायों मर गई बहुत सी और अब गायों से उनको सारा देते हैं, घरों में जा जाकर सारा देते हैं, जीप ले ली घरों में ज्यादा नहीं करते हैं ऐसा देते हैं। सूर्य से जाते हैं और वो संभालने के लिए एक जीप वहां उनको दे दी, एक जीप अपने घर दी अपने जीप है जीप ऐसा देते हैं सबको। ऐसे देव को हम तो भाई यार नतमस्तक हो जाते हैं, हम तो बातें बनाते हैं, वे काम करते हैं उत्साह से जाते हैं संभालते हैं सबको, सब काम ठीक चलता है नहीं कहीं भी कमी रह जाए तो जाते हैं। नए नए गाँव में गायों में कई बड़ी है बुलार गाय है बूढ़ी है अपना सगड़ा ले जाते हैं अपनी गाय उसे काल करके ले आते हैं इकट्ठी करते हैं गायों को। बूढ़ी बेचारी चल फिर सकती नहीं, उठाते हैं बैठाते हैं तैयारी हो जाती है उसको गुड़ देते हैं प्रेम देते हैं गाय तैयार हो जाती है ऐसे गायों की सेवा करते हैं। हमारे मन में आता है कि देखो कैसे मनुष्य है घर का खर्चा लगाते हैं और परिश्रम करते हैं। खर्चा लगाना शोरा है परिश्रम करना कठिन काम है। घर का काम सब खोटे करके और वो काम कम काम लगे ऐसे सबको भोजन मिले गायों को भी किस तरह से। अब कहते हैं हम जान वहां गायों को मांग नहीं देंगे ठंडी पड़ी ज्यादा अब के सर्दी गाय बैठी बैठ पड़ी वही पड़ी पेट में बिचारे भूख ऊपर ठंडी बैठी बैठी वही मरी बहुत बढ़िया। भैया ने बहुत से कहे हमारे देश से रास्ते जाता है ये काम करना बड़ा कठिन है दूसरों को कैसे सुख हो कैसे आराम हो सर्वे भवन दूसरों बिना ऐसा विचार होगा तो उनका कल्याण तो शत्रु होगा स्वाभाविक ही। सबका हिंसा थे सर्वभूत ही तीरथा प्राणियों को कैसे सुख बसे कैसे आराम पहुंचे ग्रहों को कैसे आराम पहुंचे अब आगे कर गए स्वामी जी कम से कम गजनेर नजदीक पड़ता है बीकानेर के गजी दे जाओ आप खुद देखो गजनेर का आगे गया है गजनेर देखो गजनेर तो देख तो रहो दूर से तो दूर पड़ता है तुम्हारा गजनेर नजदीक पड़ता है सारा आप देखो पानी का तालाब भरा है और घास और पड़ने को बंद कर दिया है जहाँ कैसा वो पड़ी है बेचारी कौआ खा रहा है उनको ला करके रखते हैं बड़ी बड़ी चीज देते हैं गुड़ देते हैं गऊ देते हैं उनसे तैयार हो जाती है चलने फिर लग जाती है पड़ी जाती उठ नहीं सकते उठ नहीं सकते ऐसे पड़ी हुई गाय वो देते है तैयार होते है गाय फिरने लग जाती है हम लोग गाँव में गए थे महाराज साथ में देखे अच्छी गया है 100, 200, 500, 200 ऐसे गया है रखिए ध्यान छोड़ दी होता ने धन्य हो आप लोग श्रेष्ठ हो आप लोगों को पैसा दिया भगवान ने वो ठीक सदुपयोग करते हो आप 66 लाख रुपया किया एक आदमी ने 66 लाख रुपया आदमी ने ये कहा कि कई लोग मिलकर के किए थे उन्होंने यूँ कहा था युवा शुरू हम लोग केवल मिलके किया था मैं अकेला नहीं था और बड़े उससे 3-4 महीने उधर हो गया 3 महीना 4 महीने के लगभग का 700 की तरफ 60,000-50,000 गया अलग अलग गाँव में उनका दर्शन करने के लिए जाने का विचार है यहाँ से जा करके फिर यहाँ से यहीं आ जाएंगे ऐसा विचार किया है दर्शन करने के लिए जाना सब से जा नहीं सकते कई गाँव में अलग अलग पार्टी गाय 15-20 गाय रोजी ना आ जाती है गाय को छोड़ दी लोगों ने अपने घर से निकाल दी गांव का दर्शन करने के लिए विचार है कोई 60,000 करीब उतर गया है 60 से ज्यादा बताते हैं 70 के लगभग बता रहे 70,000 गाय जगह जगह बंटी हुई सबकी सेवा होती है काम करने वाले आदमी उपभुत करते हैं पोछा नापना दवाया बनानी गोबर से गोमूत्र से दवाया बनानी तो दवाया बिक्री होती है दवाया मन होता है गाय को सेवा करते हैं बड़े उत्साह से करते हैं खटकर खटता है मुश्किल रुपया देना सुगम है 500, 700, 800, 1,000, 2,000, 10,000 रुपया दे दे खर स्वयं जाकर के खट करके परिश्रम करना बम्बई में एक भाई ने कहा था कि दान देना चाहते है तो जाओ आप स्वयं जाओ उससे जो लाभ होगा तो रुपया देने से नहीं होगा रुपया से पुण्य होता है परंतु स्वयं जावे भूख गायों को घास दिया जाए सब न देखो उनसे एक विश्वास बढ़ता है अंतर शुद्ध होता है निर्मल होता है फिर लाखों रुपये लगा कर गए वो सोमानी थे सज्जन इस तरह से वही है गरीबों की सेवा में भगवान है सब जगह रहते हैं पर इनका ठिकाना है एक संत महापुरुष एक गरीब आदमी जो गरीब है अंगहीन है दरिद्र है पास में कुछ नहीं है उसके सेवा का महात्म वही है जो संत महात्मा की सेवा करे ऐसा ही उनकी सेवा का महात्म है इस वास्ते ऐसों का दर्शन करना चाहिए अंतर्गत निर्मल होता है दर्शन करने से। सब जगह तो महाराज ने कहा जा नहीं सकेंगे, खास खास जगह जाइए और देखे देखे दर्शन करने जाना विचार है। लोग इतना उत्साह से काम कर रहे हैं, वहां उत्साह वहां आदमी उत्साह बढ़ता है। ये चाकू बेलू का नहीं गए विश्वधर सूरत वाले, वो कह रहे थे कि काम धंधा करने में बड़ा उत्साह हमारे वो दिखाया लोगों ने। पैसा तो मेरे पास है नहीं ज्यादा, परंतु उत्साह काम करने हम निमित्त मात्र बन जावे काम करने तैयार उत्साह से बड़े प्रेम से। मजदूर भी मिल जाए बिना मजदूर भी उत्साह से काम करे उत्साह से साथ दे। जीप लेकर खरीद कर जीप दिया है, जीप से घूमो फिरो सब संभालो, कोई भूखा नहीं हो गाय भूखी नहीं रह जाए। भगवान ने कृपा कर मनुष्य शरीर दिया है भाई, वो मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। आजकल फेरे परिवार नियोजन बहुत पाप की बात है, बहुत अन्याय की बात है, समझते नहीं मानते नहीं, बहुत अन्याय है। दुर्लभ मानुष हो दे हो शास्त्र में जगह जगह मनुष्य में दुर्लभ बताया, अब के मनुष्य जन्म नहीं मानना। कलयुग की बात है, कलयुग के शिकार हो गए, कलयुग के शिकार में आ गए। जरा मन करो मरण क्यों नहीं, उनको एक बता दो तीन चार वर्ष संतान आदि नहीं माई हमें जो बड़े जोर से गई संतान पैदा मत करो संतान पैदा मत करो। अरे मनुष्य दुर्लभ है, उत्साह से काम कर रहे हो। ये 56 काल हुआ था पहले तो 56 में बहुत से मादी मर गए बिना अन्न के, अब के बहुत सी गाय मर गई 100 वर्षों गाया बाद में। नारायण नारायण नारायण नारायण कोई पद सुना है भाई, कोई बढ़िया पद सुनाओ, कोई भगवान का पद सुनो, थोड़ा समय बाकी रहेगा थोड़ा रहेगा, अच्छा पद सुनाओ उत्साह से।